وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے انہوں نے کہا ہم پر فرشتے کیوں نہ اتارے گئے یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھتے, بے شک انہوں نے اپنے دلوں میں تکبر کیا ہے اور انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی ہے. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا. یاد کرو جس دن لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے تو اس دن مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہ ہوگی اور وہ کہیں گے یا اللہ ہمارے درمیان کوئی روکی ہوئی آڑ کر دے. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اور انہوں نے جو کوئی عمل کیا ہوگا ہم اس کی طرف قصد کر کے باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح بنا دیں گے جو روشن دان کی دھوپ میں نظر آتے ہیں. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. جنت والے اس دن ٹھکانے کے اعتبار سے بہتر اور آرام کے اعتبار سے سب سے اچھے ہوں گے. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. اور جس دن آسمان بادلوں سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے پوری طرح اتارے جائیں گے. الملك يومئذ الحق للرحمن وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا. اس دن سچی بادشاہی رحمان کی ہوگی اور کافروں پر وہ بڑا سخت دن ہوگا. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. اور جس دن ظالم اپنے ہاتھ چبائے گا کہے گا اے کاش کہ میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. ہائے میری بربادی, اے کاش کہ میں نے فلان کو دوست نہ بنایا ہوتا. لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. بے شک اس نے میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد مجھے اس سے بہکا دیا اور شیطان انسان کو مصیبت کے وقت بے مدد چھوڑ دینے والا ہے. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. اور رسول نے عرض کی اے میرے رب میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑنے کے قابل بنا لیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. اور ہم نے اسی طرح ہر نبی کے لیے مجرم لوگوں کو دشمن بنا دیا تھا اور ہدایت دینے اور مدد کرنے کے لیے تمہارا رب کافی ہے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. کافروں نے کہا، ان پر سارا قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں اتار دیا گیا؟ ہم نے یوں ہی اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا تاکہ اس کے ساتھ ہم تمہارے دل کو مضبوط کریں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور وہ آپ کے پاس کوئی بھی مثال لے آئیں، ہم آپ کے پاس حق اور بہتر بیان لے آئیں گے۔ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا، وہ جنہیں ان کے چہروں کے بل جہنم کی طرف ہانکا جائے گا، ان کا ٹھکانہ سب سے بدتر اور وہ سب سے زیادہ گمراہ ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو وزیر بنایا۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا، تو ہم نے فرمایا تم دونوں اس قوم کی طرف جاؤ جس نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے، تو ہم نے انہیں مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما، اور نوح کی قوم کو جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں غرق کر دیا اور انہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، اور عاد اور سمود اور کنویں والے اور ان کے درمیان کی بہت سی قومیں ہم نے ہلاک کر دی۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، اور ہم نے ہر قوم کے لیے مثالیں بیان فرمائی اور ہم نے سب کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ نُشُورًا، اور بے شک یہ اس بستی پر ہو آئے ہیں جس پر بری بارش کی گئی، تو کیا یہ اس بستی کو نہیں دیکھتے تھے، بلکہ یہ مرنے کے بعد اٹھنے کی امید نہیں رکھتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعْثَ اللَّهُ رَسُولًا، اور جب آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو ٹھٹھا مذاق بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا، اور کہتے ہیں کہ قریب تھا کہ اگر ہم اپنے معبودوں پر ڈٹے نہ رہتے تو یہ رسول ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دیتے، اور اللہ فرماتا ہے کہ ان قریب یہ جان لیں گے جب عذاب دیکھیں گے کہ کون گمراہ تھا۔ أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، کیا تم نے اس آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے، تو کیا تم اس پر نگہبان ہو؟ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ان هم الا كالانعام بل هم اضل سبيلا. یا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ان میں اکثر لوگ سنتے یا سمجھتے ہیں؟ یہ تو صرف جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر گمراہ ہیں. الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا. اے حبیب، کیا تم نے اپنے رب کو نہ دیکھا کہ اس نے سائے کو کیسا دراز کیا، اور اگر وہ چاہتا تو اسے ٹھہرا ہوا بنا دیتا، پھر ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا. ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا. پھر ہم نے آہستہ آہستہ اسے اپنی طرف سمیٹ لیا. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ اور نیند کو آرام بنایا اور دن کو اٹھنے کے لیے بنایا. وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا. اور وہی ہے جس نے اپنی رحمت سے پہلے ہواؤں کو بھیجا جو خوشخبری دینے والی ہوتی ہیں، اور ہم نے آسمان سے پاک کرنے والا پانی اتارا. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا. تاکہ ہم اس کے ذریعے کسی مردہ شہر کو زندہ کریں اور وہ پانی اپنی مخلوق میں سے جانوروں اور بہت سے لوگوں کو پلائیں. وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا. اور بے شک ہم نے لوگوں میں بارش کے پھیرے رکھے تاکہ وہ یاد رکھیں، تو بہت سے لوگوں نے ناشکری کے سوا کچھ اور ماننے سے انکار کر دیا. وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا. اور اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈر سنانے والا بھیج دیتے. فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. تو آپ کافروں کی بات ہرگز نہ مانیں، اور اس قرآن کے ذریعے ان کے ساتھ بڑا جہاد کریں. وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا. اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا دیا، ان میں یہ ایک میٹھا نہایت شیری ہے اور یہ ایک کھاری نہایت تلخ ہے، اور ان کے بیچ میں اس نے ایک پردہ اور روکی ہوئی آڑ بنا دی. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. اور وہی ہے جس نے آدمی کو پانی سے بنایا، پھر اس کے نسلی رشتے اور سسرالی رشتے بنا دیے، اور تمہارا رب بڑی قدرت والا ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا. اور مشرک اللہ کے سوا ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نفع دیں اور نہ نقصان پہنچائیں، اور کافر اپنے رب کے مقابلے میں شیطان کا مددگار ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا۔ تم فرماؤ، میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا، لیکن جو چاہے کہ اپنے رب کی طرف راستہ اختیار کرے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا۔ اور اس زندہ پر بھروسہ کرو جو کبھی نہ مرے گا، اور اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرو، اور اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے وہی کافی ہے۔ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا۔ جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دن میں بنائے، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا، جیسا اس کی شان کے لائق ہے، وہ نہایت رحم فرمانے والا ہے، تو کسی جاننے والے سے اس کی تعریف پوچھ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا۔ اور جب ان سے کہا جائے رحمان کو سجدہ کرو، تو کہتے ہیں اور رحمان کیا ہے کہ ہم اسے سجدہ کر لیں جس کا تم ہمیں کہہ دو، اور اس حکم نے ان کی نفرت کو اور بڑھا دیا۔ تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا۔ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور ان میں چراغ اور روشن کرنے والا چاند بنایا۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا، یہ اس کے لیے نشانی ہے جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے یا جو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور رحمان کے وہ بندے جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ اور وہ جو اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام کی حالت میں رات گزارتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے۔ انہا ساءت مستقرا ومقاما۔ بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذالک قواما۔ اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان اعتدال سے رہتے ہیں۔ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو یہ کام کرے گا وہ سزا پائے گا. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. اس کے لیے قیامت کے دن عذاب بڑھا دیا جائے گا اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. اور جو توبہ کرے اور اچھا کام کرے تو وہ اللہ کی طرف ایسا ہی رجوع کرتا ہے جیسا کرنا چاہیے تھا. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. اور جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے اور جب کسی بےہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیتوں کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے. والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا. اولائک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیتا وسلاما. انہیں ان کے صبر کے سبب جنت کا سب سے اونچا درجہ انعام میں دیا جائے گا اور اس بلند درجے میں دعائے خیر اور سلام کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا. خالدین فیہا حسنت مستقرا ومقاما. ہمیشہ اس میں رہیں گے, کیا ہی اچھی ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. تم فرماؤ میرا رب تمہاری کوئی قدر نہیں فرمائے گا اگر تم اس کی عبادت نہ کرو تو تم نے تو جھٹلایا تو اب عذاب تم پر ہمیشہ رہے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. طاسیم میم. تلک آیات الکتاب المبین. یہ ظاہر کرنے والی کتاب کی آیتیں ہیں. لعلك باطع نفسك الا يكونوا مؤمنين. اے حبیب کہیں آپ اپنی جان کو ختم نہ کر دو اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. ان نَشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتارے ہیں تو ان کے بڑے بڑے سردار اس نشانی کے آگے جھکے رہ جائیں وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنَ الرَّحْمَنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ تو بے شک انہوں نے جھٹلایا تو اب ان پر اس کی خبریں آئیں گی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ کیا انہوں نے زمین کی طرف نہ دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنی قسموں کے اچھے جوڑے اگائے إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان والے نہیں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک تمہارا رب ہی یقیناً بہت عزت والا مہربان ہے وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ کو ندا فرمائی کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ قوم فرعون الا یتقون جو فرعون کی قوم ہے کیا وہ نہیں ڈریں گے قال رب انی اخاف ان یکذبون عرض کی اے میرے رب میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ اور میرا سینہ تنگ ہوگا اور میری زبان نہیں چلتی تو ہارون کو بھی رسول بنا دے وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ اور ان کا مجھ پر ایک الزام ہے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں وہ مجھے قتل نہ کر دیں قَالَ كَلَّا فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ اللہ نے فرمایا ہرگز نہیں تم دونوں ہمارے معجزات لے کر جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں خوب سننے والے ہیں فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ تو فرعون کے پاس جاؤ پھر اس سے کہو بے شک ہم دونوں اس کے رسول ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے ان ارسل معنا بنی اسرائیل کہ تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے قال الم نربك فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرك سنین فرعون نے کہا کیا ہم نے تمہیں اپنے ہاں بچپن میں نہ پالا اور تم نے ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی سال گزارے وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور تم نے اپنا وہ کام کیا جو تم نے کیا اور تم شکریہ ادا کرنے والوں میں سے نہیں ہو قال فعلتها اذا وانا من الضالين. موسیٰ نے فرمایا میں نے وہ کام اس وقت کیا تھا جبکہ مجھے راہ کی خبر نہ تھی. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. پھر جب میں نے تم لوگوں سے ڈر محسوس کیا تو میں تمہارے پاس سے نکل گیا تو میرے رب نے مجھے حکمت عطا فرمائی اور مجھے رسولوں میں سے کر دیا. وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اور یہ کون سی نعمت ہے جس کا تو مجھ پر احسان جتا رہا ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھا؟ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ. فرعون نے کہا اور سارے جہان کا رب کیا چیز ہے؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. موسیٰ نے فرمایا آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے وہ سب کا رب ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو. قال لمن حوله الا تستمعون. فرعون نے اپنے آس پاس والوں سے کہا کیا تم غور سے نہیں سن رہے؟ قال ربكم ورب آبائكم الاولين. موسیٰ نے فرمایا وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا رب ہے. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. فرعون نے کہا بے شک تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے ضرور دیوانہ ہے. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. موسیٰ نے فرمایا وہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب ہے اگر تمہیں عقل ہو. قال لئن اتخذت الہا غیری لأجعلنک من المسجونین. فرعون نے کہا اے موسیٰ اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں ضرور تمہیں قید کر دوں گا. قال اولو جئتك بشيء مبين. موسیٰ نے فرمایا کیا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی روشن چیز لے آؤں؟ قال فأت به ان كنت من الصادقين. فرعون نے کہا اے موسیٰ اگر تم سچوں میں سے ہو تو وہ نشانی لے آؤ. فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ. تو موسیٰ نے اپنا عصا ڈال دیا تو اچانک وہ بالکل واضح ایک بہت بڑا سانپ ہو گیا. وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ. اور اپنا ہاتھ نکالا تو اچانک وہ دیکھنے والوں کی نگاہ میں جگمگانے لگا. قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم. فرعون نے اپنے ارد گرد موجود سرداروں سے کہا بے شک یہ بڑے علم والا جادوگر ہے. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. یہ چاہتا ہے کہ تمہیں اپنے جادو کے زور سے تمہارے ملک سے نکال دے تو اب تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. انہوں نے کہا اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دو اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیجو. یَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ وہ تمہارے پاس ہر بڑے علم والے جادوگر کو لے آئیں گے. فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ تو جادوگروں کو ایک مقرر دن کے وعدے پر جمع کر لیا گیا. وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ اور لوگوں سے کہا گیا کیا تم جمع ہوگے. لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں اگر یہ غالب ہو جائیں. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ پھر جب جادوگر آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا کیا ہمارے لیے کوئی معاوضہ بھی ہے اگر ہم غالب ہو گئے. قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين فرعون نے کہا ہاں اور اس وقت تم میرے نہایت قریبی لوگوں میں سے ہو جاؤ گے. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون موسیٰ نے ان سے فرمایا تم ڈالو جو تم ڈالنے والے ہو. فَأَلْقَوْ حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ تو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دی اور کہنے لگے فرعون کی عزت کی قسم بے شک ہم ہی غالب ہوں گے. فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ تو موسیٰ نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو جب ہی وہ ان کی جال سازیوں کو نگلنے لگا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ تو جادوگر سجدے میں گرا دیے گئے. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اس پر جو سارے جہان کا رب ہے. رَبِّ مُوسَى وَحَارُونَ جو موسیٰ اور حارون کا رب ہے. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين فرعون نے کہا کیا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں. بے شک یہ موسیٰ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا تو جلد تم جان جاؤ گے. تو مجھے قسم ہے میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تم سب کو پھانسی دوں گا. قالوا لا ضير انا الى ربنا منقلبون جادوگروں نے کہا کچھ نقصان نہیں بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں. اِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ ہم اس بات کی لالچ کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطائیں بخش دے اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چلو، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا. فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ. تو فرعون نے شہروں میں جمع کرنے والے بھیجے. إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ. اور کہا یہ لوگ ایک تھوڑی سی جماعت ہیں. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ. اور بے شک ہی ہمیں غصہ دلانے والے ہیں. وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ. اور بے شک ہم سب ہوشیار ہیں. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ. تو ہم نے انہیں فرعون اور اس کی قوم کو باغوں اور چشموں کی زمین سے باہر نکالا. وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. اور خزانوں اور عمدہ مکانوں سے. كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. ہم نے ایسے ہی کیا اور بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا. فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ. تو دن نکلنے کے وقت فرعونیوں نے ان کا تعقب کیا. فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ. پھر جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا بے شک ہمیں پا لیا گیا. قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينَ. موسیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ابھی مجھے راستہ دکھا دے گا. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. تو ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پر اپنا عصا مارو، تو اچانک وہ دریا پھٹ گیا تو ہر راستہ بڑے پہاڑ جیسا ہو گیا. وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ. اور وہاں ہم دوسروں کو قریب لے آئے. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَعَهُ أَجْمَعِينَ. اور ہم نے موسیٰ اور اس کے سب ساتھ والوں کو بچا لیا. ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ. پھر دوسروں کو غرق کر دیا. ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین. بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان فرعونیوں میں اکثر مسلمان نہ تھے. وان ربک لہو العزیز الرحیم. اور بے شک تمہارا رب وہی غالب مہربان ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ. اور ان کے سامنے ابراہیم کی خبر پڑھو. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ. جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کس کی عبادت کرتے ہو. قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ. انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، پھر ان کے سامنے جم کر بیٹھے رہتے ہیں. قال هل يسمعونكم إذ تدعون. فرمایا جب تم پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری سنتے ہیں؟ او ينفعونكم او يضرون. یہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان دیتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون. ابراہیم نے فرمایا کیا تم نے ان بتوں کے بارے میں غور کیا؟ أنتم وآباؤكم الأقدمون. جن کی تم اور تمہارے پہلے آباؤ اجداد عبادت کرتے رہے ہیں. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. بے شک وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے سارے جہانوں کے پالنے والے کے. الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينَ. جس نے مجھے پیدا کیا تو وہ مجھے ہدایت دیتا ہے. والذي هو يطعمني ويسقين. اور وہ جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. وإذا مرضت فهو يشفين. اور جب میں بیمار ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے. والذي يميتني ثم يحيين. اور وہ جو مجھے وفات دے گا پھر مجھے زندہ کرے گا. والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. اور وہ جس سے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میری خطائیں بخش دے گا. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. اے میرے رب مجھے حکمت عطا کر اور مجھے ان سے ملا دے جو تیرے خاص قرب کے لائق بندے ہیں. واجعل لی لسان صدق فی الآخرین. اور بعد والوں میں میری اچھی شہرت رکھ دے. واجعلنی من ورثة جنة النعیم. اور مجھے ان میں سے کر دے جو چین کے باغوں کے وارث ہیں. وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ. اور میرے باپ کو بخش دے بے شک وہ گمراہوں میں سے ہے. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ. اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن سب اٹھائے جائیں گے. يوم لا ينفع مال ولا بنون. جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے. إلا من أتى الله بقلب سليم. مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوگا. وأزلفت الجنة للمتقين. اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. اور دوزخ گمراہوں کے لیے ظاہر کر دی جائے گی. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ. اور ان سے کہا جائے گا وہ بت کہاں ہیں جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے تھے. من دون اللہ هل ينصرونكم او ينتصرون. کیا وہ تمہاری مدد کریں گے؟ فكبكبوا فيها هم والغاوون. تو انہیں اور گمراہوں کو. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ. اور ابلیس کے سارے لشکروں کو جہنم میں اوندھے کر دیا جائے گا۔ قالوا وهم فيها يختصمون، وہ گمراہ کہیں گے اس حال میں کہ وہ اس میں باہم جھگڑ رہے ہوں گے۔ تاللہ ان کنا لفی ضلال مبین، خدا کی قسم بے شکم کھلی گمراہی میں تھے۔ اذ نسویکم برب العالمین، جب ہم تمہیں تمام جہانوں کے پروردگار کے برابر قرار دیتے تھے۔ وما اضلنا الا المجرمون، اور ہمیں مجرموں نے ہی گمراہ کیا۔ فما لنا من شافعین، تو اب ہمارے لیے کوئی سفارشی نہیں۔ ولا صدیق حمیم، اور نہ ہی کوئی غمخوار دوست ہے۔ فلو ان لنا کرة فنکون من المؤمنین، تو اگر کسی طرح ہمارے لیے ایک مرتبہ لوٹ کر جانا ہوتا تو ہم مسلمان ہو جاتے۔ ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین، بے شک اس بیان میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر ایمان والے نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب وہی عزت والا مہربان ہے۔ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ، نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان سے ان کے ہم قوم نوح نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون، قوم نے کہا کہ ہم تم پر ایمان لے آئیں حالانکہ تمہاری پیروی گھٹیا لوگوں نے کی ہے۔ قال وما علمي بما كانوا يعملون، نوح نے فرمایا مجھے ان کے کاموں کا علم نہیں۔ ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون، ان کا حساب تو میرے رب ہی کے ذمے پر ہے اگر تمہیں شعور ہو۔ وما انا بطارد المؤمنين، اور میں مسلمانوں کو دور کرنے والا نہیں۔ ان انا الا نذير مبين، میں تو صرف صاف صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين، قوم نے کہا اے نوح اگر تم باز نہ آئے تو ضرور تم سنسار کیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قال رب ان قومي كذبون، نوح نے عرض کی اے میرے رب بے شک میری قوم نے مجھے جھٹلایا۔ فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين. تو مجھ میں اور ان میں پورا فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے ساتھ والے مسلمانوں کو نجات دے. فَأَنجَيْنَاهُ وَمَن مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ تو ہم نے اسے اور اس کے ساتھ والوں کو بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا. ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا. ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے. وان ربک لہو العزیز الرحیم اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے. كذبت عاد المرسلين عاد نے رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم اخوهم هود الا تتقون جب ان سے ان کے ہم قوم ہود نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں. انی لکم رسول امین بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین اور میں تم سے اس تبلیغ پر کچھ اجرت نہیں مانگتا. میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے. اتبنون بکل ریع آیتا تعبثون کیا تم ہر بلند جگہ پر ایک نشان بناتے ہو, راہگیروں کا مذاق اڑاتے ہو. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون اور مضبوط محل بناتے ہو اس امید پر کہ تم ہمیشہ رہو گے. وَإِذَا بَقَشْتُمْ بَقَشْتُمْ جَبَّارِينَ اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو بڑی بے دردی سے پکڑتے ہو. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ اور اس سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جو تمہیں معلوم ہیں. أَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ اس نے جانوروں اور بیٹوں کے ساتھ تمہاری مدد کی. وَجَنَّاتٍ وَعُيُونَ اور باغوں اور چشموں سے. إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ بے شک مجھے تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے. قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَاعِظِينَ قوم نے کہا ہمارے اوپر برابر ہے کہ آپ ہمیں نصیحت کریں یا آپ نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہوں. إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ وہ تو صرف پہلے لوگوں کی بنائی ہوئی جھوٹی باتیں ہیں. وما نحن بمعذبين اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا. فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے۔ كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ قوم ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ أَلَا تَتَّقُونَ جب ان سے ان کے ہم قوم صالح نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں؟ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ اور میں تم سے اس پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ اَتُتْرَكُونَ فِيمَا هَا هُنَا آمِنِينَ کیا تم یہاں دنیا کی نعمتوں میں امن و امان کی حالت میں چھوڑ دیے جاؤ گے؟ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ باغوں اور چشموں میں، وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کا شگوفہ نرم و نازک ہوتا ہے۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ اور تم بڑی مہارت دکھاتے ہوئے پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ اور حد سے بڑھنے والوں کے کہنے پر نہ چلو۔ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ وہ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا انما انت من المسحرین قوم نے کہا تم ان میں سے ہو جن پر جادو ہوا ہے۔ ما انت الا بشر مثلنا فأتی بآیۃ ان کنت من الصادقین تم تو ہم جیسے ہی ایک آدمی ہو، اگر تم سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ۔ قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم صالح نے فرمایا یہ ایک اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور ایک معین دن تمہارے پینے کی باری ہے۔ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ اور تم اس اونٹنی کو برائی کے ساتھ نہ چھونا ورنہ تمہیں بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ فعقروها فأصبحوا نادمين تو انہوں نے اس کے پاؤں کی رگے کاٹ دی، پھر صبح کو پچھتاتے رہ گئے۔ فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مسلمان نہ تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے۔ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا. اِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ جب ان سے ان کے ہم قوم لوط نے فرمایا کیا تم نہیں ڈرتے. اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ اور میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا, میرا اجر تو صرف رب العالمین کے ذمے ہے. أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ کیا تم لوگوں میں سے مردوں سے بدفعلی کرتے ہو؟ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ اور اپنی بیویوں کو چھوڑتے ہو جو تمہارے لیے تمہارے رب نے بنائی ہیں, بلکہ تم لوگ حد سے بڑھنے والے ہو. قَالُوا لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ انہوں نے کہا اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو ضرور نکال دیے جاؤ گے. قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُم مِّنَ الْقَالِينَ لوط نے فرمایا میں تمہارے کام سے شدید نفرت کرنے والوں میں سے ہوں. رب نجینی واہلی مما یعملون اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے اعمال سے محفوظ رکھ. فنجیناہ واہلہ اجمعین تو ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی. إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ مگر ایک بڑھیا جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی. ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کر دیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ اور ہم نے ان پر ایک خاص بارش برسائی تو ڈرائے جانے والوں کی بارش کتنی بری تھی. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان میں اکثر مسلمان نہ تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے. كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ ایکا جنگل والوں نے رسولوں کو جھٹلایا. اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ أَلَا تَتَّقُونَ جب ان سے شعیب نے فرمایا کیا تم ڈرتے نہیں. اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں. فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ اور میں اس تبلیغ پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا, میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے. أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ اے لوگو ناپ پورا کرو اور ناپ تول کو گھٹانے والوں میں سے نہ ہو جاؤ. وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ اور بالکل درست ترازو سے تولو. وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو اور زمین میں فساد پھیلاتے نہ پھرو. وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ. اور اس سے ڈرو جس نے تمہیں اور پہلی مخلوق کو پیدا کیا. قالوا انما انت من المسحرین. قوم نے کہا اے شعیب تم تو ان میں سے ہو جن پر جادو ہوا ہے. وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبين. تم تو ہمارے جیسے ایک آدمی ہی ہو اور بے شک ہم تمہیں جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو. قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ. شعیب نے فرمایا میرا رب تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے. فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں شامیانے والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا. ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین. بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ مسلمان نہ تھے. وان ربک لہو العزیز الرحیم. اور بے شک تمہارا رب ہی غلبے والا مہربان ہے. وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے. نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينَ. اسے روح الامین لے کر نازل ہوئے. عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. تمہارے دل پر تاکہ تم ڈر سنانے والوں میں سے ہو جاؤ. بلسان عربی مبین. روشن عربی زبان میں. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ. اور بے شک اس کا ذکر پہلی کتابوں میں موجود ہے. أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اور کیا یہ بات ان کے لیے نشانی نہ تھی کہ اس نبی کو بنی اسرائیل کے علماء جانتے ہیں. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ. اور اگر ہم اسے کسی غیر عربی شخص پر اتارتے. فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ. پھر وہ ان کے سامنے قرآن کو پڑھتا جب بھی وہ اس پر ایمان لانے والے نہ تھے. كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ. یوں ہی ہم نے مجرموں کے دلوں میں اس قرآن کے جھٹلانے کو داخل کر دیا ہے. لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم. وہ اس پر ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں. فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. تو وہ عذاب اچانک ان پر آ جائے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی. فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ پھر کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی. أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ تو کیا ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں. أَفَرَأَيْتَ إِن مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ بھلا دیکھو تو کہ اگر ہم کچھ سال انہیں فائدہ اٹھانے دیں. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون پھر ان پر وہ عذاب آ جائے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا. ما اغنى عنهم ما كانوا يمتعون تو کیا وہ سامان ان کے کام آئے گا جس سے انہیں فائدہ اٹھانے کا موقع دیا گیا تھا. وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ اور ہم نے جو بستی بھی ہلاک کی اس کے لیے ڈر سنانے والے تھے. ذِكْرَا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ نصیحت کرنے کے لیے اور ہم ظالم نہ تھے. وما تنزلت به الشياطين اور اس قرآن کو لے کر شیطان نہ اترے. وما ينبغي لهم وما يستطيعون اور نہ ہی وہ اس قابل تھے اور نہ وہ اس کی طاقت رکھتے ہیں. انهم عن السمع لمعزولون وہ تو سننے کی جگہ سے دور کر دیے گئے ہیں. فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین تو اللہ کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت نہ کرنا ورنہ تو عذاب والوں میں سے ہو جائے گا. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ اور اے محبوب اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ. واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين اور اپنے پیروکار مسلمانوں کے لیے اپنی رحمت کا بازو بچھاؤ. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون پھر اگر وہ تمہارا حکم نہ مانے تو فرما دو میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں. وتوکل علی العزیز الرحیم اور اس پر بھروسہ کرو جو عزت والا رحم فرمانے والا ہے. الذی یراک حین تقوم جو تمہیں دیکھتا ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو. وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اور نمازیوں میں تمہارے دورہ فرمانے کو دیکھتا ہے. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے. هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينَ کیا میں تمہیں بتا دوں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ تنزل على كل افاك اثيم شیطان بڑے بہتان باندھنے والے گناہگار پر اترتے ہیں. يلقون السمع واكثرهم كاذبون شیطان اپنی سنی ہوئی باتیں ان پر ڈالتے ہیں اور ان میں اکثر جھوٹے ہیں. وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ اور شاعروں کی پیروی تو گمراہ لوگ کرتے ہیں. أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ کیا تم نے نہ دیکھا کہ شاعر ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں. وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ اور یہ کہ وہ ایسی بات کہتے ہیں جو کرتے نہیں إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ مگر وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے اعمال کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا اور مظلوم ہونے کے بعد بدلہ لیا اور ان قریب ظالم جان لیں گے کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ یہ قرآن اور روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکاة دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے برے اعمال ان کی نگاہ میں خوشنما بنا دیے ہیں تو وہ بھٹک رہے ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور یہی آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى القرآن من لدن حکیم علیم اور اے محبوب بے شک آپ کو قرآن سکھایا جاتا ہے حکمت والے علم والے کی طرف سے۔ اذ قال موسیٰ لأہلہ انی آنست نارا سآتیکم منها بخبر او آتیکم بشہاب قبس لعلکم تصطلون یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی گھر والی سے کہا میں نے ایک آگ دیکھی ہے تو میں جاتا ہوں اور ان قریب میں تمہارے پاس اس کی کوئی خبر لاتا ہوں یا کوئی چمکتی ہوئی چنگاری لاؤں گا کہ تم گرمی حاصل کرو۔ فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها وسبحان اللہ رب العالمین پھر جب موسیٰ آگ کے پاس آئے تو انہیں ندا کی گئی کہ اس موسیٰ کو جو اس آگ کی جلوہ گاہ میں ہے اور جو اس آگ کے آس پاس فرشتے ہیں انہیں برکت دی گئی اور اللہ پاک ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم اے موسیٰ بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں جو عزت والا حکمت والا ہے۔ وَأَلْقِ عَصَاكَ فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. اور اپنا عصا زمین پر ڈال دو تو جب آپ نے اسے لہراتے ہوئے دیکھا کہ گویا سانپ ہے تو پیٹ پھیر کر چلے اور مڑ کر نہ دیکھا. ہم نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں, بے شک میری بارگاہ میں رسول ڈرتے نہیں. إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. لیکن جس شخص نے کوئی زیادتی کی پھر برائی کے بعد اپنے عمل کو نیکی سے بدل دیا تو بے شک میں بخشنے والا مہربان ہوں. وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ. اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو تو وہ بغیر کسی عیب کے سفید چمکتا ہوا نکلے گا. یہ بھی فرعون اور اس کی قوم کی طرف نو نشانیوں میں سے ہے, بے شک وہ فرعونی نافرمان لوگ تھے. فلما جاءتهم آیاتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبین. پھر جب ان کے پاس آنکھیں کھولتی ہوئی ہماری نشانیاں آئیں تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. اور انہوں نے ظلم اور تکبر کی وجہ سے ان نشانیوں کا انکار کیا حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کا یقین کر چکے تھے, تو دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ. اور بے شک ہم نے داؤد اور سلیمان کو بڑا علم عطا فرمایا, اور دونوں نے کہا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنے بہت سے ایمان والے بندوں پر فضیلت بخشی. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ان هذا لهو الفضل المبين. اور سلیمان داؤد کے جانشین بنے اور فرمایا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہر چیز میں سے ہم کو عطا ہوا, بے شک یہی اللہ کا کھلا فضل ہے. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں سے اس کے لشکر جمع کر دیے گئے تو وہ روکے جاتے تھے. إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی پر آئے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور ان کے لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. تو سلیمان اس کی بات پر مسکرا کر ہنس پڑے اور عرض کی، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس احسان کا شکر ادا کروں جو تُو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیا، اور مجھے توفیق دے کہ میں وہ نیک کام کروں جس پر تُو راضی ہو، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے بندوں میں شامل کر جو تیرے خاص قرب کے لائق ہیں. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. اور سلیمان نے پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمایا، مجھے کیا ہوا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا، یا وہ واقعی غیر حاضروں میں سے ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ. میں ضرور اسے سخت سزا دوں گا، یا اسے ذبح کر دوں گا، یا وہ کوئی واضح دلیل میرے پاس لائے. فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ. تو ہدہد کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہرا اور آ کر عرض کی، میں وہ بات دیکھ کر آیا ہوں جو آپ نے نہ دیکھی، اور میں ملک سبا سے آپ کے پاس ایک یقینی خبر لایا ہوں. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. میں نے ایک عورت دیکھی جو لوگوں پر بادشاہی کر رہی ہے، اسے ہر چیز میں سے ملا ہے اور اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. میں نے اسے اور اس کی قوم کو پایا کہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں اچھے بنا دیے تو انہیں سیدھی راہ سے روک دیا تو وہ سیدھا راستہ نہیں پاتے. اللہ يسجد للہ الذی یخرج الخبأ فی السماوات والأرض ویعلم ما تخفون وما تعلنون. شیطان نے انہیں روک دیا تاکہ وہ اس اللہ کو سجدہ نہ کریں جو آسمانوں اور زمین میں چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو سب کو جانتا ہے. اللہ لا الہ الا ہوا رب العرش العظیم. اللہ وہ ہے، اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا مالک ہے. قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. سلیمان نے فرمایا ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ تُو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. میرا یہ فرمان لے جاؤ اور اسے ان کی طرف ڈال دو پھر ان سے الگ ہٹ کر دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. عورت نے کہا اے سردارو بے شک میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. بے شک وہ سلیمان کی طرف سے ہے اور بے شک وہ اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان رحم والا ہے. اللہ تعلو علی و تونی مسلمین. یہ کہ میرے مقابلے میں بلندی نہ چاہو اور میرے پاس فرما بردار بنتے ہوئے حاضر ہو جاؤ. قالت یا ایوہ الملأ افتونی فی امری ما كنت قاطعة امرا حتى تشہدون. ملکہ نے کہا اے سرداروں میرے اس معاملے میں مجھے رائے دو میں کسی معاملے میں کوئی قطعی فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو. قالوا نحن اولو قوة واولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. انہوں نے کہا ہم قوت والے اور بڑی سخت لڑائی والے ہیں اور اختیار تو تمہارے ہی پاس ہے تو تم غور کر لو کہ تم کیا حکم دیتی ہو. قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون. اس نے کہا بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے عزت والوں کو ذلیل کر دیتے ہیں اور وہ ایسا ہی کرتے ہیں. وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ. اور میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیجنے والی ہوں پھر دیکھوں گی کہ قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. پھر جب قاصد سلیمان کے پاس آیا تو سلیمان نے فرمایا کیا تم مال کے ذریعے میری مدد کرتے ہو تو اللہ نے جو کچھ مجھے عطا فرما رکھا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو. ارجع الیہم فلنأتینہم بجنود لا قبل لہم بها ولنخرجنہم منها اذلہ وهم صاغرون. ان لوگوں کی طرف لوٹ جاؤ تو ضرور ہم ان پر ایسے لشکر لائیں گے جن کے مقابلے کی انہیں طاقت نہ ہوگی، اور ضرور ہم ان کو اس شہر سے ذلیل کر کے نکال دیں گے اور وہ رسوا ہوں گے۔ قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشها قبل ان یأتونی مسلمین۔ سلیمان نے فرمایا، اے درباریوں، تم میں کون ہے جو ان کے میرے پاس فرما بردار ہو کر آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ قال عفریت من الجن انا آتیك به قبل ان تقوم من مقامك وانی علیہ لقوی امین۔ ایک بڑا خبیث جن بولا کہ میں وہ تخت آپ کی خدمت میں آپ کے اس مقام سے کھڑے ہونے سے پہلے حاضر کر دوں گا، اور میں بے شک اس پر قوت رکھنے والا امانت دار ہوں۔ قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ۔ اس نے عرض کی، جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کے پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، چنانچہ پھر جب سلیمان نے اس تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو فرمایا، یہ میرے رب کے فضل سے ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو شکر کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے ہی شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ ہے، کرم فرمانے والا ہے۔ قال نکروا لها عرشها ناظر اتهتدی ام تکون من الذین لا یهتدون۔ حضرت سلیمان نے حکم دیا، اس ملکہ کے لیے اس کے تخت کو تبدیل کر دو تاکہ ہم دیکھیں کہ وہ راہ پاتی ہے یا راہ نہ پانے والوں میں سے ہوتی ہے۔ فلما جاءت قیل اہکذا عرشک قالت کأنہ ہوا وأوتینا العلم من قبلها وکنا مسلمین۔ پھر جب وہ آئی تو اس سے کہا گیا، کیا تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ اس نے جواب دیا، گویا یہ وہی ہے اور ہم کو اس واقعے سے پہلے خبر مل چکی اور ہم فرما بردار ہوئے۔ وصدها ما كانت تعبد من دون اللہ انها كانت من قوم کافرین۔ اور اسے اس چیز نے روک رکھا تھا جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی، بے شک وہ کافر قوم میں سے تھی۔ قیل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد من قوارير قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين۔ اس سے کہا گیا، صحن میں داخل ہو جاؤ۔ تو جب اس نے اس صحن کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھی اور اپنی پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا دیا۔ سلیمان نے فرمایا، یہ تو شیشوں سے جڑاؤ کیا ہوا ایک ملائم صحن ہے۔ اس نے عرض کی، اے میرے رب، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا اور میں سلیمان کے ساتھ اس اللہ کے حضور گردن رکھتی ہوں جو سارے جہان کا رب ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ اور بے شک ہم نے سمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا، اے لوگو اللہ کی عبادت کرو، تو اسی وقت وہ جھگڑا کرتے ہوئے دو گروہ بن گئے۔ قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون صالح نے فرمایا، اے میری قوم، بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں کرتے ہو؟ تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے؟ ہو سکتا ہے تم پر رحم کیا جائے۔ قالوا اطیرنا بک وبمن معک قال طائركم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون انہوں نے کہا، ہم نے تم سے اور تمہارے ساتھیوں سے برا شگون لیا۔ صالح نے فرمایا، تمہاری بدشگونی اللہ کے پاس ہے، بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو کہ تمہیں آزمایا جا رہا ہے۔ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ اور شہر میں 9 شخص تھے جو زمین میں فساد کرتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ قالوا تقاسموا باللہ لنبیتنہ واہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلہ وإنا لصادقون انہوں نے آپس میں اللہ کی قسمیں کھا کر کہا، ہم رات کے وقت ضرور صالح اور اس کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے، پھر اس کے وارث سے کہیں گے کہ اس گھر والوں کے قتل کے وقت ہم حاضر نہ تھے اور بے شک ہم سچے ہیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور انہوں نے سازش کی اور ہم نے اپنی خفیہ تدبیر فرمائی اور وہ غافل رہے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ تو دیکھو ان کی سازش کا کیسا انجام ہوا، ہم نے انہیں اور ان کی ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون تو یہ ان کے گھر ان کے ظلم کے سبب ویران پڑے ہیں، بے شک اس میں جاننے والوں کے لیے عبرت کی نشانی ہے۔ وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اور ہم نے ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ اور لوط کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم بے حیائی کا کام کرتے ہو حالانکہ تم دیکھ رہے ہو؟ أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے جاتے ہو، بلکہ تم جاہل لوگ ہو؟ فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. تو اس کی قوم کا اس کے سوا کچھ جواب نہ تھا کہ کہنے لگے کہ لوط کے گھر والوں کو اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو بڑے پاک صاف بنتے ہیں. فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ. تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، مگر اس کی عورت کو ہم نے اسے پیچھے رہ جانے والوں میں سے مقرر کر دیا تھا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ. اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی تو ڈرائے جانے والوں کی بارش کتنی بری تھی. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ. تم کہو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور ان بندوں پر سلام ہو جنہیں اللہ نے چن لیا ہے، کیا اللہ بہتر یا ان کے خود ساختہ شریک؟